सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज धीरे धीरे घूंघटा सर का वो सरताज ओ चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हुआ आवारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा हो सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा ओ कजरा रे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हुआ आवारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा